Szia! Kérdezem, nem messzi, hogy vagyunk, hogy mit csináltok? Hallom, hogy mi a tévé. Hát, apa, nem bírtam mindjárt elalkítani. Tehát már főkát ő is. Hogy ilyen korán kell mostanában? Hát 6 óra már elmúlt. Hát. 3 percre, vagy 4-je. 4-je múlt el 6 óra. Ha máskor, mikor hívtam, még mindig fönt volt ilyenkor. Hát most lehet már. Na, az ő órája még nem állt állni. Hát, utána mi állt, de azért csak korábban egy kicsit már akkor indul. Azelőtt 6 óra akkor indult, vagy 6 óra után most. Na, mesélj, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok, jót aludtam. Úgyhogy. Na, én is ütözködök, most majd megyek, jó? Jó. Na, szédesanyám akkor. Szia.